to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 maja, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Grupa rolników kontynuuje protest w Sejmie. Po rozmowie z marszałkiem przekazali, że nadal czekają na premiera. Tomasz Szmyt nie jest już sędzią. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjął jego oświadczenie o zrzeczeniu się urzędu. Chiny będą wspierać Węgry w Unii Europejskiej, zapewnia po rozmowach w Budapeszcie chiński przywódca. Marszałek Sejmu nie przekonał rolników do zakończenia protestu. Dalej okupują gmach parlamentu. Po spotkaniu z Szymonem Hołownią, jeden z rolników, Ireneusz Widerski, powiedział, że protest będzie kontynuowany do czasu, aż nie wyjdzie do nich premier. Na razie nic się nie zmieniło. Postawiliśmy takie warunki, że są dość łatwe do spełnienia. No i liczymy, że odważy się wyjść do nas. Rolnicy chcą rozmawiać z Donaldem Tuskiem o unijnym Zielonym Ładzie i zatrzymaniu importu produktów rolnych z Ukrainy. A Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zamrożeniu cen energii i bonie energetycznym do dalszych prac. Chodzi o wsparcie dla tych, którzy mają kłopoty z opłacaniem rachunków za prąd. Ci, którzy spodziewają się ratunku, mogą się jednak zawieść. Na dopłaty do rachunków mogą liczyć tylko niektórzy. Więcej Jakub Witkowski. Miesiąc temu wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka zapewniał. My gwarantujemy, że nie będzie żadnych radykalnych podwyżek cen energii. Ale wielu z nas już pewnie zrozumiało, że te słowa nie mają pokrycia w rzeczywistości. Pani Justyna otrzymała właśnie rozliczenie opłat za prąd za ostatnie pół roku i prognozowane rachunki na kolejne pół. Mamy płacić około 350 zł, to jest prawie 70% więcej niż do tej pory. Rząd przygotował projekt ustawy, który ma przyjść z pomocą. Komu będzie wydawany tak zwany bon energetyczny? Przewidywane są dwa progi dochodowe. Wyjaśnia Hubert Różyk z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dla osób, których dochód wynosi 2,5 tysiące złotych, jeśli to jest jednoosobowe gospodarstwo, i 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Z pomocy skorzysta 3,5 miliona gospodarstw domowych. To nie będzie takie wsparcie jak dotychczas, stwierdza Jakub Wiech z portalu Energetyka24. Idziemy w kierunku urealniania cen energii. A to dla 10 milionów gospodarstw domowych w Polsce niestety oznacza nawet 80% podwyżki. Wartość bonu energetycznego ma być też uzależniona od liczby członków rodziny. Maksymalnie do uzyskania będzie dopłata w wysokości 600 zł. Wieczorem Sejm uchwalił też ustawę o tak zwanych wakacjach składkowych. Umożliwia ona określonym przedsiębiorcom wzięcie urlopu od płacenia składki ZUS przez jeden miesiąc w roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjął złożone publicznie oświadczenie Tomasza Szmyta o zrzeczeniu się urzędu. Tomasz Szmyt nie jest już sędzią, poinformował rzecznik NSA Sylwester Marciniak. Wcześniej sąd dyscyplinarny uchylił immunitet Tomasza Szmyta, zezwolił na jego zatrzymanie i aresztowanie oraz zawiesił w pełnieniu obowiązków. To oznacza, że nie dostaje wynagrodzenia. W poniedziałek Tomasz Szmyt pojawił się na konferencji w Mińsku i poprosił władze Białorusi o azyl polityczny. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie szpiegostwa. Sprawę badają też służby specjalne. Wspólne deklaracje o strategicznym partnerstwie, kilka umów gospodarczych, ale przede wszystkim zapewnienie, że Chiny będą wspierać Węgry w Unii Europejskiej. To efekty rozmów chińskiego przywódcy w Budapeszcie. Piotr Piętka. Xi Jinping ewidentnie chce mieć węgierską przyjaźń wewnątrz Unii Europejskiej niż poza nią, uważają komentatorzy. Wielu ekspertów przed jego wizytą podkreślało, że Węgry są Chinom potrzebne jako brama do Zachodu. Dziś prezydent Chin potwierdził te słowa. Chiny wspierają Węgry, aby szybciej się rozwijały i odgrywały większą rolę w Unii Europejskiej. Nasze kraje mają podobne stanowisko w wielu ważnych kwestiach regionalnych i międzynarodowych, powiedział w Budapeszcie chiński przywódca. Dla Viktora Orbana liczą się przede wszystkim chińskie inwestycje na Węgrzech. Dziś oficjalnie ogłoszono to, o czym nad Dunajem mówiło się od kilku miesięcy. Pierwsza europejska fabryka największego producenta aut elektrycznych na świecie, BYD, powstanie właśnie na Węgrzech. Węgrzy przegrali XX wiek. Chcemy wygrać wiek XXI, a do tego potrzebujemy partnerów i najnowocześniejszych technologii, powiedział węgierski premier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. A w Bazylice Watykańskiej odczytano bullę papieską. Co to za dokument, opowie nasz korespondent. Bulla to papieski dokument dotyczący spraw wielkiej wagi. Papież napisał, że dzisiejszy świat, pogrążający się w tragedii wojny, bardzo potrzebuje nadziei na pokój. Wyraził obawy, że lokalne konflikty mogą się przekształcić w globalną wojnę.

było wczoraj, no a okazuje się, że ta płyta ma już 9 lat. Marriages i fragment szósty albumu Salome. Wszystkie utwory napisała i skomponowała ta sama Emma Ruth Randall, po której dźwięki tak często w Off Control sięgamy. Witamy w drugiej godzinie Off Control. Krzysztof Sagan po drugiej stronie szyby, Mateusz Tomaszuk przed mikrofonem. No a lista obecności na Facebooku Trójki, jesteśmy też na Instagramie. No a jeżeli ktoś woli osobiście, to też można. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Wspominałem już, że pani Agata napisała o tym zapachu jaśminu, którego woń czuć. Zastanawiam się, czy ktoś z państwa teraz spaceruje, biega. Jeżeli tak, no to przy tym utworze można nieco zwolnić, ale myślę, że zrobi się jeszcze nieco przyjemniej. Faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui me tiraille, le palais des autres jours. Frapper à ta porte l'infinité de destin en opposant et qu'est-ce qu'on en retient. Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon nom des poussières de toi. Nie boję się tej drogi, trzeba ją zobaczyć, trzeba jej spróbować. Muzyka drogi, Le Vent nous porta. To myślę, że redaktor Jacek Hawryluk pewnie wymówiłby poprawnie, także jeżeli wymówiłem niepoprawnie, no to proszę mi wybaczyć. W oryginale utwór Noir Desire, no a przed chwilą pojawiła się Sophie Hunger w nieco spokojniejszej interpretacji. No a ten głos chyba Państwo znają do bardzo dobrze. Zapętlał do końca audycji. PJ Harvey i jej wersja demo, która jest moim skromnym zdaniem jeszcze bardziej ciarkotwórcza niż wersja oryginalna. Muzyka do spektaklu teatralnego All About Eve to była wielka odskocznia od codzienności, jak powiedziała w jednym z wywiadów, no bo kiedy przez pół życia stale się koncertuje, kiedy się śpiewa, kiedy komponuje, podjęcie się próby ilustracji pewnej historii daje poczucie czegoś bardzo świeżego. Jest czymś w rodzaju odskoczni od regularnych płyt. Zresztą to jej słowa wypowiadane w radiu BBC Radio 4. Spektakl All About Eve przygotował londyński Noel Coward Theatre. No a przecież jakiś czas temu otrzymaliśmy inne niespodzianki od Pani Poli. Fani serialu Peaky Blinders myślę, że na pewno wiedzą, o czym mówię, no bo tam PJ Harvey pojawiła się w coverze Red Light Hands Nicka Cave'a. 23 minuty po godzinie 22, prawie 22:22, to teraz przeniesiemy się za sprawą magii radia prosto do Montrealu. joyful streams and tearful emotions. The journey comes. The journey comes with joyful streams and tearful emotions. The love that moves. Forgive and heal. okazuje się, że wśród grona off-kontrolowiczów i off-kontrolowiczek są tacy, którzy od pierwszych dźwięków rozpoznają Alex, Henry Foster, na przykład pani Iza. Fragment albumu koncertowego zarejestrowanego w Montrealu. Zagrali w Warszawie, zagrali w Krakowie. To było 3 lata temu, w czasach jeszcze pandemicznych, kiedy podróżowanie nieco się zmieniło, a raczej utrudniło. Pamiętam, że wspominałem o tym w Trójce, że większość z nas czuła wtedy wielką wdzięczność, zarówno panowie z Alex Henry Foster, ale my również, odbiorcy, którzy po wielu, wielu miesiącach nieobecności koncertowych znowu mogliśmy poczuć magię występów na żywo. To ja tylko przypomnę, 30 czerwca Alex Henry Foster wystąpił w Lublinie podczas festiwalu Inne Brzmienia Wschód Kultury. Właśnie w Lublinie. Them Air Us Too. Greywater, czyli prawie 6 minut przyjemności z Amens. Elements. 3 lata temu nagrali taki album i przyznam się szczerze, że Greywater jakoś najbardziej rozbudził moje najszczersze uczucia. No dobrze, był też utwór Floor, ale może zostawmy sobie go na nasze inne spotkanie. Okazuje się, że wszystkie radiowe off-controlowe drogi prowadzą dzisiaj do Amsterdamu. Street Desires i podróż do Amsterdamu, Tripping in Amsterdam. Jak nie teraz, to kiedy? Wiosną i latem w Amsterdamie najpiękniej. Street Desires za nami, a teraz pan Rick. They're coming for you. lives. And you don't want to stand too near. You thought it was a joke, all that emotional salt smoke. But they're coming for you. Słychać powtarzający się motyw zaczerpnięty z utworu Night Spots, który pojawił się na albumie Candy O grupy The Cars. Pan Rick Okasek, czyli ten sam pan Rick, którego na pewno Państwo kojarzą z grupy The Cars. Playlista z naszego spotkania już pojawiła się w jednym z komentarzy na trójkowym Facebooku, a na zwieńczenie naszego 432 spotkania przy zgaszonym świetle Off Control zupełnie nieradiowa, prawie 11-minutowa uczta z The Dream Syndicate. Dziękuję za wszystkie wiadomości, za listę obecności. Krzysztof Sagan i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.